niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 sierpnia, jest 15. To zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych podpisał prezydent. Za chwilę relacja naszej reporterki. Parlament zakończył pracę nad przepisami dotyczącymi przeprowadzenia referendum w dniu wyborów. W serwisie też złote korony w relacjach z Czechami, czyli dlaczego nasi sąsiedzi coraz częściej wolą płacić w złotówkach. Nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych podpisał prezydent Andrzej Duda. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Nowe przepisy uchylają wygasający charakter emerytur pomostowych oraz zapewniają ochronę działaczy związkowych w zakresie prawa pracy. Przed Pałacem Prezydenckim jest Jolanta Turkowska. Jolu, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję? Obecnie emerytury pomostowe mają charakter wygasający, ponieważ przysługują jedynie osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę o szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że takie rozwiązanie jest bardzo niesprawiedliwe. Zaznaczył, że nowela jest dopełnieniem działań podejmowanych w 2008 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który już wtedy walczył z niesprawiedliwością społeczną. To są zmiany ważne, zmiany, które były przez wielu ludzi oczekiwane, powiedziałbym nawet przez wielu ludzi żądane, które stanowią po prostu element sprawiedliwościowy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych jest aktem sprawiedliwości. Aktem, który z jednej strony ma dopełnić tego, aby rynek pracy był solidarny. Ci, którzy jeszcze pracują, z tymi, którzy już nie mogą pracować i z tymi, którzy są na emeryturze. Ale również, żeby był efektywny, żeby nasz wzrost gospodarczy wspierał, a z kolei ten wzrost gospodarczy, aby potem wspierał nasze emerytury. Premier podkreślił, że emerytury pomostowe są dla tych, którzy pracowali najciężej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mówiła Jolanta Turkowska, dziękujemy za relację. Parlament zakończył pracę nad przepisami dotyczącymi przeprowadzenia referendum razem z wyborami parlamentarnymi. Projekt nowelizacji trafi teraz do prezydenta. Projekt reguluje pewne kwestie formalne, w tym m.in. godziny głosowania. Odrzucenia nowelizacji chciał Senat, przeciwko uchwale Izby Wyższej zagłosował dziś jednak Sejm. A to oznacza, że projekt przepisów trafi teraz na biurko prezydenta. Już jutro posłowie będą dyskutowali nad treścią pytań referendalnych. Następnie wniosek rządu o przeprowadzenie ogólnokrajowego plebiscytu zostanie poddany głosowaniu. Referendum ma zostać przeprowadzone 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Polacy mają odpowiedzieć na 4 pytania związane z polityką migracyjną, wiekiem emerytalnym, bezpieczeństwem na wschodniej granicy oraz wyprzedażą majątku narodowego. Karol Surówka, Polskie Radio. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony i szefowie służb przedstawili w Sejmie informacje na temat sytuacji na granicy z Białorusią. Ze względu na charakter przekazywanych wiadomości posiedzenie Sejmowej Komisji było zamknięte dla mediów. Wiceminister Wojciech Skurkiewicz, który referował w imieniu resortu sytuację, powiedział Polskiemu Radiu, że posłowie zostali zapoznani z kompleksowymi danymi oraz sytuacją na wschodzie naszego kraju. Nie ustaje napór migrantów i mamy około 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Proszę pamiętać o tym, że wciąż na Białorusi jest obecna grupa Wagnera i to jest dodatkowe zagrożenie, które jest jednoznacznie identyfikowane i przez stronę polską, jak również przez naszych sojuszników z państw bałtyckich. Kierownictwo resortu obrony wzmocniło obecność żołnierzy na granicy z Białorusią. Straż Graniczną i inne służby podległe MSWiA wspiera obecnie 4 tysiące wojskowych. W Sopocie na Alei Niepodległości koparka uszkodziła gazociąg. Doszło do dużego wycieku propan-butanu. W okolicy ewakuowano ponad 100 osób, mówi Łukasz Pułska ze Straży Pożarnej. Działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuowaniu z pobliskich domów, restauracji osób, zablokowaniu drogi w obu kierunkach. W chwili obecnej na miejscu zdarzenia działania prowadzi pogotowie gazowe, które uszczelnia wyciek. Gaz się już w tym miejscu nie ulatnia. W sklepach w Polsce w ostatnich latach Czesi wydają o wiele więcej pieniędzy, informuje dziennik Gospodarskie Nowiny. Chodzi przede wszystkim o tańszą żywność, ale ostatnio także meble. Różnice w cenach wynoszą nawet kilkadziesiąt procent. Ludzie mają dość wysokich cen w Czechach, dlatego chętnie jeżdżą po tańszy towar do Polski, napisała czeska gazeta, opisując przepełnione parkingi przed przygranicznymi marketami. W pierwszej połowie roku wydatki Czechów w polskich sklepach wzrosły o 37% w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 289% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. Ekonomiści wymieniają kilka przyczyn różnic cenowych między Polską i Czechami. Są to na przykład zerowa stawka podatku VAT na żywność w Polsce, różne struktury rynkowe w obu krajach i większa konkurencja na rynku polskim. Wiceszef Izby Gospodarczej Tomasz Prouza zwrócił uwagę, że dzięki większym obrotom przygraniczne markety w Polsce mogą stosować niższe marże niż sklepy tych samych sieci w głębi kraju. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć, miejscami głównie na zachodzie i w centrum kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem, a tej nocy od 14 stopni na północy do 20 na południu. Natomiast jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe również burze z gradem, najmocniej lunie w Małopolsce. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz, wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Upał nie ustaje, jutro co prawda od 20 stopni nad morzem, 24 na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich 26, no ale na Pomorzu Zachodnim 29, centrum 30, a prawdziwy upał na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Dead Endy Warhols na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Proszę wybaczyć, jeśli człowiek się wykopertnie, bo tydzień rozpoczyna się od środy, a to nieco tydzień się zdarza. Środa, 16 sierpnia, 228 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 5, zajdzie już przed 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin. Dziś Światowy Dzień Roller Coastera. Dla tych, którzy wracają po urlopie, po długim weekendzie do pracy, to rzeczywiście prawdziwy roller coaster. Imieniny Joachima, Rocha, Roberta i Stefana składamy najlepsze życzenia z mądrości ludowych dziś na święty roch. Jaki dzień, taka noc. Podejrzewam, że nie chodzi o długość dnia i nocy, a raczej o temperatury. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej i zapraszamy do Trójki. Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Za rogiem noc, kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc, za nocą dzień, za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią. Zatrzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią. Minut po godzinie 15. Wakacje wakacjami, urlopy też, a w czasie wakacji, no właśnie, powracają rzecz jasna na skalę lokalną kłopoty związane z turystami. Przyjrzymy się coraz bardziej doskwierającemu problemowi overturyzmu, czyli zbyt dużej liczby turystów. Z czym to się wiąże? To oczywiście zatłoczone zabytki. Kolejną sprawą jest komfort życia mieszkańców w centrum, którzy skarżą się na nocny hałas, tłok na ulicach lub to, że nie ma dla nich miejsca w ulubionej restauracji. No jak to wypocząć w takich warunkach? A no właśnie udaje się państwu wypocząć, gdy wszędzie pełno, co tu nie mówić, turystów, wczasowiczów, także osób, które przyjechały wypocząć w tej sprawie, między innymi dwie dwójki i siedem trójek. W audycji nie zabraknie informacji ekonomicznych. Będzie o szybkim szacunku PKB za drugi kwartał. Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Europie. Jesteśmy coraz bliżej dogonienia i wyprzedzenia choćby hiszpańskiej gospodarki. O tym powiemy jeszcze przed 16. Tymczasem duńska firma, która opracowała środek na otyłość dzięki swojemu sukcesowi, jest teraz warta więcej niż cała gospodarka macierzystego kraju. To tak fajnie medialnie brzmi, firma jest warta więcej od kraju. Porównuje się wartość rynkową firmy do produktu krajowego brutto, który nie pokazuje wartości państwa. To są dwie różne rzeczy. Zastanowimy się, czy na przykład o sile państwa, jeśli chodzi o gospodarkę, rzecz jasna, może decydować jedno przedsiębiorstwo. O tym powiemy po 17. Nie zabraknie spraw międzynarodowych, świat w trzech aktach jeszcze przed 17, a przed 17 także emocje sportowe. Przypomnę, że piłkarze Rakowa Częstochowa po wygranej z Arisem awansowali do decydującej rundy do eliminacji Ligi Mistrzów. Dobrze, że broniliśmy pierwszą połowę. Drugą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze. Myślę, że podkreśliliśmy ten tempo. Mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 bramki. Mieliśmy tam 2-3 takie nie 100%, ale bardzo dobre szanse. Ale na końcu wygraliśmy 1-0. Tak było w Limassol. Raków nadal walczy o Ligę Mistrzów. Zagra w czwartej rundzie z Kopenhagą. Więcej o tym przed godziną 17. Powiemy także o palącym problemie śmieci, bo ten problem powraca. Śmieci jak śmieci, właściwie ich niesegregowanie. Jeżeli ktoś nie realizuje tego typu czynności, tego typu działań, no to po pierwsze działa na szkodę środowiska, po drugie zwiększa koszty utylizacji śmieci w Warszawie. Tak, to koszty to 90 tysięcy złotych, bo tyle może kosztować niesegregowanie śmieci. Takie drakońskie kary nakłada m.in. miasto stołeczne Warszawa. Płacimy za wywóz, potem kary za niesegregowanie, a może w ogóle nie segregować, tak może być taniej. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to mailowo 71335, także smsowo i telefonicznie w sprawach różnych. Dwie dwójki, siedem trójek, najszybciej, najłatwiej. Nie zabraknie informacji drogowych, no i rzecz jasna także muzyki. Chad Kroeger, Carlos Santana, już teraz na 16,5 minuty po 15. How the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in his rang like the angels sing. And singing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And we danced on into the night. And we danced on into the night. Piece to the puzzle that falls into place. You could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind. Save me from hell. She had fire in her soul. It was easy. to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, away, away, away. And the voices rang like the angels sing, and sing it, hey, away, away, away. And we danced. Posłowie zebrali się dziś w Sejmie na dwudniowe obrady. Głównym tematem dyskusji jest rządowa propozycja przeprowadzenia ogólnokrajowego plebiscytu na temat migracji, emerytur, bezpieczeństwa i majątku narodowego. Ma się odbyć w tym samym dniu, co wybory parlamentarne. Przypomnijmy, to za już niecałe dwa miesiące. Debata o referendum zaplanowana jest na jutro, no ale już dziś rozgorzała dyskusja w tej sprawie. O szczegółach z Wiejskiej Karol Surówka. Dyskusje na temat referendum wywołali posłowie opozycji. Ich zdaniem pytania przygotowane przez rząd są elementem kampanii wyborczej i nie są dziś istotne dla Polaków. Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej, Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Grzegorz Braun z Konfederacji zaproponowali inne pytania. Możecie zamiast grzebać w przeszłości i wracać do rzeczy, które zostały już przez Polaków dawno rozstrzygnięte, ogłosić pytania, co Polacy sądzą o imporcie zboża z Ukrainy. Czy Polacy chcą pieniędzy z Unii Europejskiej? Czy Polacy chcą pieniędzy z Funduszu Odbudowy? To jest odpowiedź, której się boicie. Czy popiera pan, pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? Czy popiera pan, pani ograniczenie możliwości korzystania z gotówki? Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że opozycja, która nie chce przeprowadzenia referendum, powinna nazywać się antydemokratyczna. Jego zdaniem pytania przygotowane przez rząd są dziś szczególnie istotne, ponieważ dotyczą ochrony polskiej kultury, tradycji i niepodległości. Szef rządu dodał, że dzień referendum będzie w Polsce świętem demokracji. 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat. Święto, które będzie polegało na tym, że jednego dnia będziemy mogli wrzucić kartę, która będzie świadczyła o tym, jakiej kontynuacji polityki chcemy. Czy tej, która właśnie świadczy o tym, że jest w Polsce jeden z najniższych poziomów bezrobocia, że nasza wielka polityka naprawy finansów publicznych działa, że nasza wielka polityka obronna działa. Czy chcecie kontynuacji tego, co robił Tusk i Platforma Obywatelska? Dziś parlament zakończył pracę nad przepisami, które umożliwią zorganizowanie referendum w tym samym dniu, co wybory parlamentarne. Konieczne było bowiem uregulowanie pewnych kwestii formalnych związanych m.in. z godzinami głosowania. Ta nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta, a właściwa debata o treści pytań referendalnych odbędzie się na sejmowej sali obrad jutro. A przypomnę jeszcze pytania referendalne zaproponowane przez rząd. Brzmią, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, no i czwarte, czy popierasz likwidację bariery na granicy z Białorusią. Zapraszamy do trójki @polskiradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie. W tej pozostałych sprawach najszybciej i najłatwiej 2 2 7 3. The Pointer Systems w audycji popołudniowej teraz 23 minuty po godzinie 15.

Polska omawiają możliwość całkowitego zamknięcia granicy z Białorusią. Ostateczne ustalenia w tej sprawie mają zapaść jeszcze w tym miesiącu, poinformowała minister spraw wewnętrznych Litwy Agnė Bilotaitė. 28 sierpnia w Warszawie spotkają się szefowie MSW czterech państw. Warszawska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie Stowarzyszenia Polska 2050. Chodzi o niejasności dotyczące ponad 100 tysięcy złotych, które miały być przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy i ich domowym zwierzętom. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów, powiedział rzecznik prokuratury Szymon Banna. Pod koniec lipca Rzeczpospolita poinformowała, że organizacje Mondo Cane i Zielony Pies uważają, iż Stowarzyszenie Szymona Hołowni sprzeniewierzyło środki na pomoc dla czworonogów z Ukrainy. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A to już za 28 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. A zatem sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice piłki nożnej w Polsce na pewno są rozemocjonowani awansem Rakowa Częstochowa do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA. Przypomnijmy, wczoraj w Limassol medaliki wygrały z Arisem 1-0 po bramce Frana Tudora. Ciężka pogoda, dobrze, że broniliśmy pierwszą połowę. Drugą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze, myślę, że podkreśliliśmy tempo. Mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 bramki, mieliśmy tam 2-3 takie nie 100%, ale bardzo dobre szanse, ale na końcu wygraliśmy 1-0. I gratulujemy, a w czwartej rundzie tej decydującej o wejściu do fazy grupowej Ligi Mistrzów Raków zagra z FC Kopenhaga. Pierwszy mecz, uwaga, w Sosnowcu 22 sierpnia, rewanż tydzień później w stolicy Danii. W obu przypadkach początek o 21. Dziś również o 21. Starcie o Super Puchar Europy. Manchester City zagra z Sevillą. Faworytem obywatele, ale częste są też głosy, że to będzie pierwszy sprawdzian, czy gracze grał Guardioli po zdobyciu w zeszłym sezonie potrójnej korony nadal mają motywację. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Zdobyli już absolutnie wszystko. Pytanie, czy jest jeszcze w nich głód? Powiedziałem zawodnikom, wspięliśmy się ostatnio na najwyższą górę, ale teraz z niej zeszliśmy i zaczynamy od podnóża, tak samo jak wszyscy inni. To trener Guardiola. Mecz z Sevillą będzie pierwszym sprawdzianem, czy w drużynie nadal jest duch. Duch, który sprawiłby, że ogromna kolekcja trofeów jeszcze by się powiększyła. A dziennik Manchester Evening News pisze, że fakt, iż City są faworytami, oznacza, że tak naprawdę mają w tym spotkaniu więcej do stracenia. Gazeta dodaje, że zwycięstwo pomogłoby zbudować wokół zespołu dobrą aurę, przypominającą tę, jaką niebiescy byli otoczeni w zeszłym sezonie. Choć podkreślmy, że w budowaniu aury przeszkodzi brak De Bruyne. Uraz wygląda na poważny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Znamy już skład finału żeńskiego mundialu, który powoli kończy się na antypodach. W półfinałach Anglia pokonała Australię 3-1, a Anglia... przepraszam. Nie. Ach, zapłotać. Brnij. Tak, Szwecja, Hiszpania. Starcie Angielek z Hiszpankami w niedzielę w Sydney. W każdym razie to jest Anglia i Hiszpania. Na ostatniej prostej do obrony wielkoszlemowego tytułu w Nowym Jorku Iga Świątek rozpoczyna udział w turnieju w Cincinnati. Rywalką pierwszej rakiety świata będzie Amerykanka Danielle Collins, z którą Polka wygrała ostatnio w Montrealu. W turniejach przygotowawczych zawodniczki grają tymi samymi piłkami, co na US Open. Szczerze mówiąc, podobają mi się te piłki. Grałam już nimi w Warszawie i też właśnie tydzień przed Warszawą i tydzień tutaj przed Montrealem, dlatego to już nie jest ten etap, gdzie muszę się do nich przyzwyczajać. Lubię je. Są inne niż zeszłoroczne, bo wydają się cięższe i wydaje mi się, że można więcej grać rotacji i faktycznie ta piłka to oddaje, ale tam zobaczymy jeszcze wszystko inne mecze, jak będzie mi się grało. Wedle planu Iga powinna wyjść na kort o 18.30. W nocy z turniejem singlistek pożegnała się Magda Linet, która uległa znacznie niżej rozstawionej Amerykance Ann Lee. 6-0, 6-7 i 2-6. Dalej gra Hubert Hurkacz po zwycięstwie w pierwszej rundzie z Australijczykiem Tanasi Kokinakisem. 7-6, 3-6 i 7-6. Na sport w Trójce zapraszam za 2 godziny. Chociaż wcześniej też jeszcze będziemy mówić oczywiście o tym, że Raków Częstochowa walczy o Ligę Mistrzów, zagra, jak mówiłeś, w czwartej rundzie z Kopenhagą. Oczywiście chodziło o to, że Szwedki z Hiszpankami. Hiszpanki pokonały Szwedki. Tak miało być. Czas na pogodę. Sponsorem audycji był Orlen. tam, panie, w pogodzie do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć miejscami, głównie na zachodzie, w centrum kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Podobnie jutro, niby pochmurno, z większymi przejaśnieniami, ale te większe przejaśnienia jednak w mniejszości, bo będzie padał deszcz, burze z gradem też przejdą, najwięcej opadów w Małopolsce. Jutro od 20 stopni nad morzem, w rejonach podgórskich 26, w centrum 30, a prawdziwy upał na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. 24 minuty pozostały do godziny 16. Pan tak uśmiecha. Podejrzanie. Życzliwie. Podejrzanie. Emocji sportowych nie zabraknie, tych piłkarskich również, więc niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. tarczami do przodu, no po prostu palce lizać. 19 minut pozostało do godziny 16. Ważny, jakże ważny problem, ważna sprawa, wciąż nierozwiązywalna, choć wielokrotnie o niej mówiliśmy, ważna nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale także na nasze portfele. Za niedopilnowanie tego obowiązku mieszkańcy bloków mogą słono zapłacić 90 tysięcy złotych. Tyle wyniosła dopłata za niesegregowanie śmieci przez warszawskie spółdzielnie mieszkaniową imienie. Więcej o tym z kubełkiem w ręku nasz reporter Józef Niewiarowski. Żółty, metale i tworzywa sztuczne. Zielony, szkło. I tak dalej. Segregacja nie jest taka trudna. Co więcej, przekonuje się o tym coraz szersza grupa Polaków. Do segregowania śmieci przyznaje się ponad 4/5 Polaków. Badania SW Research, o których mówi Edward Korbel, wykazały, że prawie każdy z nas je segreguje. Nawet wśród osób sceptycznych kwestią ekologii większość śmieci segreguje. Tutaj możemy mieć wpływ takich czynników jak na przykład inni członkowie rodziny, nakazy administracyjne i obawa o kary finansowe. Ostatnio spółdzielni mieszkaniowej Imielin Urząd Dzielnicy naliczył tak zwaną podwójną opłatę od wywozu śmieci. Właśnie dlatego, że mieszkańcy dzielnicy regularnie nie pilnowali, w jakich pojemnikach lądują ich odpady. Jeżeli operator, który odbiera odpady, zgłosi nam brak segregacji w przypadku poszczególnego adresu, zaczyna się postępowanie, no i kończy się podwójną opłatą. Kamila Terpiał, rzecznik dzielnicy Ursynów. W przypadku tej spółdzielni już wcześniej miały miejsce wielokrotnie przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych. No i mieszkańcy muszą teraz słono zapłacić. To prawie 90 tysięcy złotych. Prezes spółdzielni Mielin Rafał Januszkiewicz powiedział w radiu dla ciebie, że to nie do końca uczciwa decyzja. Karanie wszystkich sąsiadów za to, że ktoś źle wrzucił odpad do nie tego pojemnika, co trzeba, to jest zdecydowanym nadużyciem i na pewno nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. No właśnie, bo aby spółdzielnia poniosła dodatkowe koszty, wystarczy jeden czy dwóch mniej roztropnych sąsiadów. Obowiązuje zasada wszyscy za jednego i zbiorowej odpowiedzialności. Jeżeli nawet jedna bądź dwie osoby nie segregują tych odpadów, to wtedy jest tak, że ta kara zostanie nałożona na całą spółdzielnię. W Warszawie spraw administracyjnych związanych z segregacją odpadów jest coraz więcej, a to dlatego, że przepisy prawa są obecnie egzekwowane na tyle, na ile to możliwe. A to jest ważne z dwóch powodów. Jeżeli ktoś nie realizuje tego typu czynności, tego typu działań. Radny Warszawy Sławomir Potapowicz. A to po pierwsze działa na szkodę środowiska, po drugie zwiększa koszty utylizacji śmieci w Warszawie. Segregacja to jednak nie tylko troska o klimat i publiczny budżet. Za nasze niedbalstwo zapłacimy z własnej kieszeni oraz kieszeni naszych sąsiadów. A przecież powszechnie wiadomo, że nieważne, gdzie się mieszka, ważne, kto z nami sąsiaduje. 90 tysięcy złotych dopłaty, tyle może kosztować niesegregowanie śmieci. Takie drakońskie kary nakłada m.in. miasto stołeczne Warszawa. Tak się zastanawiamy, płacimy za produkty z opakowaniami, potem te opakowania wyrzucamy. Płacimy za wywóz, potem kary za niesegregowanie, a może w ogóle nie segregować, tak będzie prościej, taniej, od razu. 2 dwójki i 7 trójek, co państwo na taki odważny projekt niesegregowania śmieci? keeps me awake. My head explodes and my body aches. Gabecz. Przypadek? Nie sądzę. Dwie dwójki i siedem trójek. Mieszkam w Warszawie na osiedlu Dzikowskiego. Jaty śmietnikowe są ogólnie dostępne dla wszystkich, także dla tych, którzy przejeżdżają mimo. A wreszcie, jak to się ma do praworządności pod tytułem odpowiedzialność zbiorowa? W sprawie kar za niesegregowanie śmieci to nie byle jakich kar. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut pozostało do godziny 16. Teraz też o pieniądzach. Polska gospodarka zaciągnęła hamulec ręczny. W drugim kwartale skurczyła się o 0,5%. To gorzej od oczekiwań większości ekonomistów i te dane przynosi do studia Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. No i to chyba mocna zmiana, bo dopiero co cieszyliśmy się z bardzo dobrych wyników naszej gospodarki. Tak, można powiedzieć, że polska gospodarka przeżywa prawdziwy rollercoaster. Najlepiej trzymać się tego, o czym wspomniałeś, czyli że PKB w drugim kwartale rok do roku spadł o 0,5%, bo gdyby sprawę niuansować i pominąć w tych danych, mówiąc uczonym językiem, czynniki sezonowe, to spadek jest najgłębszy w Unii Europejskiej, aż o 3,7% kwartał do kwartału. To lustrzane odbicie pierwszych trzech miesięcy roku, kiedy mieliśmy 3,8%, tyle że nie na minusie, a na plusie. I wtedy byliśmy najlepsi w Unii, więc do tych danych trzeba po prostu mieć dystans. No z jednej strony mamy do czynienia z dużymi wahnięciami różnych zmiennych. Z drugiej strony też no widzimy, że są pewne generalnie kłopoty z liczeniem PKB, bo jak popatrzymy na PKB kwartał do kwartału, to w ostatnim półtora roku już mamy gigantyczne wahnięcia, które no nie są uzasadnione przez dane, a jeszcze na trzecią nóżkę, jeżeli mogę w ten sposób to powiedzieć, to dużo rzeczy się działo po prostu w gospodarce. Mieliśmy bardzo duże wzrosty stóp procentowych, mieliśmy szoki związane z cenami energii, czy w ogóle ze wzrostem inflacji. Mówi Piotr Bartkiewicz, analityk PKO SA. Prognozy dotyczące dzisiejszych danych były więc bardzo zróżnicowane. 0,5% spadek PKB w drugim kwartale prognozowali ekonomiści PKO BP. Oddajmy więc głos ich przedstawicielowi Piotrowi Bujakowi. Głównym obciążeniem dla naszej gospodarki w drugim kwartale był spadek konsumpcji. W tym okresie konsumenci odczuwali jeszcze wysoką inflację. Realne dochody dopiero zaczynały rosnąć w trakcie drugiego kwartału, więc najprawdopodobniej według naszego szacunku pogłębił się spadek konsumpcji i to przełożyło się na obniżenie rocznej dynamiki PKB. Zdaniem ekonomistów z PKO BP nie ma mowy o tak zwanej technicznej recesji, a nasza gospodarka ma odzyskać rumieniec w drugim półroczu. Zaczęła się poprawiać sytuacja finansowa gospodarstw domowych, zaczęły już rosnąć realne dochody dzięki bardzo mocnemu spadkowi inflacji. Można oczekiwać, że dynamika konsumpcji, a w ślad za tym dynamika PKB ogółem, będzie się poprawiać już od trzeciego kwartału tego roku. Podobnie sprawę widzi Piotr Bartkiewicz. Mówiąc obrazowo, druga połowa roku nie uderzy nas już po kieszeni tak jak ta pierwsza. Podstawowa przesłanka do tego to jest właśnie stan naszych portfeli, bo wiemy już, że od czerwca realna wartość przeciętnego wynagrodzenia w Polsce ponownie rośnie. Dodawać rozpędu naszej gospodarce będzie też na pewno sytuacja w mieszkaniówce, bo swoje robi tu choćby program Bezpieczny Kredyt 2% i poprawiająca się zdolność kredytowa Polaków. Dodajmy też, że spowolnienie gospodarcze to konsekwencja podnoszenia stóp procentowych, no a dzięki temu możemy cieszyć się spadającą inflacją. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję za te informacje. No i oczywiście przyglądamy się tym danym ekonomicznym. Moje najważniejsze pytanie zazwyczaj przy tego typu rozważaniach, co dalej i co dalej. No będziemy przyglądać się tym danym, a oczywiście wiadomości ekonomiczne już za nieco ponad pół godziny. Już tak, teraz jest. Zapraszamy. Za 8 minut 16. Said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back it's so bizarre, it runs in the family. Circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. Came back, it's so bizarre. Like a dream within a dream world or somewhere in between. Like a drama brings us down, like a father, like a son. You're gonna have to face the music. Oh, yeah. Face the music. Problem śmieci powraca, no śmieci jak śmieci, właściwie ich niesegregowania i rozliczania kar za to. Ja chciałbym się zapytać włodarzy Warszawy, jakie koszty i jakie kary ponieśli za ten cały syf, że tak brzydko powiem, do czyszczelni ścieków Czajka oraz jakie kary ponoszą, że spalarnia w Warszawie nie działa i śmieci są wożone po całej Polsce. Czekamy na Państwa sygnały. 2 2 i 7 3, a już za chwilę serwis o 16. Ogłoszenie społeczne. Tłumy Polaków na defiladzie. Żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Najnowocześniejszy wojskowy sprzęt.